بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مشركنا عن الإسلام حتى نلقاك. كفنا عودك رب تلقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين كرم سورة البقرة قتب ورأمة في ورأمة كي ستهم هين فوقرا وزهين وستهان اندي دمي مدركان وين ايو باعي نكان دم جوشيب فتاي لكان الاسلام وين كي كيو كم قام بنت فين قام بنت رن ايان ايو تنبيل สุราและการพนันซึ่งเป็นตัวอย่างสองตัวอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความดังขึ้นและเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตสมัยจาฮิลียะห์คืออาหรับโบราณก่อนยุคที่มีอิสลามก่อนยุคที่มีคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องย้อนรับทวนว่าชีวิตหรือสภาพสังคมของอาหรับนะครับ ก็เต็มไปด้วยมนทินต่างๆตั้งแต่เรื่องความศรัทธาเป็นต้นชีวิตก็มีเรื่องมารยาทจริยธรรมนะครับก็ได้เกิดความเสียหายเห็นมากมายกับสังคมเนื่องด้วยชีวิตของมนุษย์ที่ไม่ได้รับหรือไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐานของศาสนาสงครามนี้ก็มีการขโมยการทุจริตการกินดอกเบี้ยริบาการพนันการละเมิดสิทธิคนอื่นการใช้ความสนุกสนานด้วยทุกวิถีทางไร้ขอบเขตไร้ข้อห้ามชีวิตของเราถ้าจะนึกภาพของชีวิตสังคมเนี่ยในสมัยจาฮิลียะห์นี่นะครับก็พี่น้องตั้งจินตนาการสำหรับเมืองมักกะฮ์ที่เราขณะนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองมักกะฮ์ซอฮาบะห์ได้เล่าว่าจะมีเต็นท์แดงเต็นท์สีแดงซึ่งเป็นเต็นท์ของโซฟีนีผู้หญิงที่ขายตัวก็เกิดขึ้นที่มักกะฮ์การให้กู้ยืมด้วยดอกเบี้ยนายทุนรายใหญ่ก็คือบรรดาผู้นำของกุเรชแม้กระทั่งญาติท่านนบีก่อนที่จะเป็นมุสลิมมานะอธิเช่นอัลฮับบาชอิบนุอับดุลมุตตะลิบรายใหญ่ที่ให้กู้ด้วยดอกเบี้ยก็เหมือนว่าเป็นธนาคารแห่งหนึ่งที่ใช้ระบบนี้การดื่มเหล้านี่นะครับเป็นเรื่องปกติที่ต้องใช้ภาพให้เห็นเพราะมีบางอย่างอาจจะทำให้เราสับสนขัดข้องในการเข้าใจเหตุผลบางตัวแต่อยากจะให้ดูว่าอะไรแต่ก่อนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างก่อนที่จะมีอิสลามแต่แบบนี้นะครับแบบสังคมเรานี่ดูสังคมเราที่ไม่มีอิสลาม ที่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีหลักการไม่มีขอบเขตแต่มันจะมีข้อจำกัดอาจจะมากกว่าปัจจุบันด้วยแบบนี้นะครับคนที่มาอยู่มุสลิมส่วนมากเขาก็ดื่มเหล้าแต่มันมีทางเลือกคนที่ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยเขาก็ดื่มเครื่องดื่มอย่างอื่นน้ำผลไม้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีเยอะแยะไม่ใช่น้ำผลไม้อย่างเดียวแต่มีสมุนไพรมีชาเขียวเดี๋ยวนี้แข่งขันกับโค้กอย่างก็มีทางเลือกสำหรับคนในเรื่องเครื่องดื่มแต่ไปดูสมัยโบราณเขาจะดื่มอะไรก็มีน้ำกันนะน้ำบ่อน้ำฝนเอาอย่างอื่นล่ะจะให้รสชาติมันดีหน่อยก็มีน้ำผลไม้ของเขาไม่มีนะที่จะมาปรับน้ำผลไม้ด้วยน้ำตาลเขาก็ต้องอาศัยน้ำตาลธรรมชาติที่มันมีอยู่ในตัวผลไม้ไม่ใช่ว่าไปทำน้ำผลไม้ปรากฏว่ามันจืดมันเปรี้ยวไปหน่อยเลยใส่น้ำตาลแต่ก็ไม่มีน้ำตาลแต่ไม่มีจิตท่านดื่มน้ำทั้งวันทั้งคืนนะท่านอยากจะได้เครื่องดื่มที่มันมีรสชาติแปลกๆหน่อยเอาน้ำนี่นะแล้วผลไม้ที่มีอยู่มีอะไรก็เอามาอยู่ที่ไหนก็ปลูกส้มก็เอาส้มมาปลูกพะลำก็เอาพะลำมาเอาผลไม้ที่มีอยู่เนี่ยมาแช่ในน้ำแน่นอนตะกอดเริ่มเขาไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้เย็นจะเอาผลไม้มาแช่ในน้ำเนี่ยแช่ที่ไหนก็มุมบ้านมีที่ไหนมีอ่างมีตุ่มมีขวดมีอะไรแช่นั้นแช่ตรงนั้นน่ะแน่นอนอากาศประเทศอาหรับเป็นอากาศร้อนแช่ผลไม้ในน้ำเนี่ยเราไม่อยากจะพูดคำว่าหมักนะเพราะคนส่วนมากเขาอาจจะไม่ต้องการดื่มเหล้าไงเขาไม่ต้องการดื่มเหล้าเขาต้องการดื่มน้ำที่มันมีเยอะมากชอบหน่อยไม่ใช่น้ำเปล่าใช่ไหมพอน้ำเปล่าเนี่ยขอที่ดาคำว่าน้ำเนี่ยน้ำเปล่านะคือน้ำที่ไม่มีสีไม่มีรสชาติและไม่มีอะไรไม่มีกลิ่นนะแต่นี่อยากจะให้มีกลิ่นมีสีมีรสชาติกินได้ก็กินน้ำผลไม้แต่ไม่กินน้ำผลไม้นะก็เอามีขวดแต่ก่อนนู้นไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันต้องติดขวดนานาชนิดจะไปซื้อขนาดไหนมีแบบไหนมีแบบสีแบบนี้แต่ก่อนนู้นก็ไปซื้อขวดก็ขวดที่ใช้มาแต่ดินนี่แหละขวดจะเหมือนตุ่มแต่เล็กๆก็มีแค่ไหนก็แค่นั้นต้องน้ำใส่น้ำนี่อินทรลัมเอาไปเด็ดมาสักกินหนึ่งเด็ดใจเขาตั้งใจว่าจะแช่อินทรลัมตอนเช้าอ่ะนะตอนเย็นนี่นะจนคืนนะจะได้รสชาติของอินทรลัมเนี่ยมันเป็นอะไรนะได้อยู่ในน้ำได้กินอะไรแต่ถึงตอนเย็นน่ะลืมไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินหรือหลับไปตื่นตอนเช้าอยากจะกินน้ำไอ้นี่น้ำที่เจ้าพระลำไปแล้วอ่ะนะเขาตั้งใจว่าจะกินน้ำอื่นแต่พระลำน้ำผลไม้นะเขาไม่ได้ตั้งใจกินเหล้าแต่ตื่นตอนเช้านี่นะเรียวแล้วเขาไม่ได้แช่ตู้เย็นเขาไม่มีตู้เย็นไงไอ้มันเปรี้ยวแล้วแต่มันมีหวานด้วยไอ้ที่เปรี้ยวแล้วหวานเนี่ยเรารู้แล้วมันถึงขั้นที่เป็นเหล้าใกล้ที่จะเป็นเหล้าหรืออาจจะเป็นเหล้าแล้วก็ได้เอาบางคนอาจจะไม่กินเหล้านะไม่อยากกินเหล้าโอ้โหแช่ทั้งตุ่มเลยนะเสียดายกินหน่อยนี่คือภาพสังคมนะอันนี้สำหรับคนบริสุทธิ์คนที่ไม่อยากกินเหล้านะยังไงก็กินไปเลยดีกว่าทิ้งนะแต่ละคนที่อยากจะกินเหล้าเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดบางคนก็ไม่ต้องกินน้ำกินแต่น้ำหมักอินทรีย์น้ำหมักผลไม้ต่างๆซึ่งในอากาศแบบนั้นนะครับก็เป็นเรื่องปกติแค่ตอนเช้าเลยตอนบ่ายนี่มันก็เรียบร้อยแล้วเป็นเหล้าแล้วขั้นแรกของเหล้าขั้นแรกของเหล้านี่นะเมื่อเราพูดกันนะเขาเรียกขั้นเรียกอิสติดาอิสติดาหมายถึงว่าจะเรียกว่า มีอาการละเตี้ยละยังไม่เรียกว่าเหล้านะแต่อยู่ขั้นหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่แอลกอฮอล์ในเริ่มมีละถ้ากินจำนวนของเหล้าที่ทำให้เมาเนี่ยไม่เมาหรอกแต่ต้องกินเยอะกินเยอะมากถึงจะเมาแบบเนี้ยฉะนั้นสภาพในสังคมมาเรื่องเหล้านี่เป็นเรื่องธรรมดาปกติพออิสลามจะมาแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องนึกภาพดูสิว่าคนกินเหล้าเหมือนน้ำเพราะมันเรื่องง่ายใช่ไหมน้ำอยู่ในตุ่มเนี่ยไปตักน้ำแล้วก็ใส่พลังไปกินเหล้าเหมือนน้ำเหมือนปัจจุบันคนบางคนแล้วก็ไม่กินน้ำกินแต่เหล้าพอไม่ควรจะกินเครื่องดื่มจะกินน้ำก็ควรซื้อเหล้าซื้อเบียร์มากินนั่นคือสภาพของคนนะครับในสมัยญะฮิลียะห์ทีนี้อิสลามจะมาตรัสเรื่องสุราไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้เลิกเรื่องเหล้าอย่างเดียวเพราะอิสลามไม่ต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยเลิกความผิดอย่างเดียวไม่ใช่เป้าหมายของอิสลามต้องการสร้างมนุษย์ที่มีพฤติกรรมมีนโยบายในชีวิตอันมีปัจจัยและเหตุผลไม่ดื่มเหล้าตะกอนนู้นตะกอนสมัยใดก็มีคนไม่ดื่มเหล้าแต่เหตุผลนั้นคืออะไรอาหรับบางคนบอกว่าฉันนี่ไม่ดื่มเหล้าทำไมพอดื่มเหล้าแล้วด่าพ่อด่าแม่ฉันไม่ชอบเป็นคนเช่นนั้นนี่คือเหตุผลอันหนึ่งเขารู้อาการคนที่ดื่มเหล้าอาการฉันไม่ชอบเป็นเช่นนี้นี่นะสมัยญะฮิลียะห์คนนี้ไม่เคยกราบให้แก่เจ้าทำไมอ่ะไม่เชื่อว่าหินนี่นะมันจะมีประโยชน์นั่นคือเหตุผลแต่อิสลามมาสอนให้มุสลิมเนี่ยมีปัจจัยที่สูงกว่านั้นสอนว่าอย่ากราบเจ้าเวทเนี่ยไม่ใช่เพราะเจ้าเวทเนี่ยไม่กราบให้เจ้าเวทไม่กราบให้เจ้าเวทแต่ไปเชื่ออะไรอ่ะเพราะคนนี้ไม่กราบเจ้าเวทเพราะไม่เชื่อว่าหินนี่มันมีอำนาจมีบารมีแล้วก็มีคริสต์เนี่ยเยอะแยะหรือคนที่ไม่มีศาสนาเลยแต่หาใช่ว่าการที่ไม่กลับเจ้าเวททำให้เขาเนี่ยรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงหรือนี่อิสลามมาสอนเรื่องอาคีดะห์สอนเรื่องมารยาทจริยธรรมเรื่องกฎเกณฑ์ของชีวิตเนี่ยด้วยปรัชญาที่ลึกซึ้งที่ทำให้ชีวิตของมุสลิมเนี่ยมีคุณภาพมีดื่มเหล้านี่เพราะอะไรนี่แหละที่อิสลามต้องการสอนสร้างระบบชีวิตที่มีศีลธรรมและมีปรัชญา นอกจากนั้นอิสลามต้องการให้มุสลิมใช้ชีวิตอย่างมีนโยบายและจะยังไงก็ได้แล้วแต่มียังไงก็ได้ต้องมีนโยบายนโยบายจะมีก็ต้องมีมาตรฐานมีบรรทัดฐานในอิสลามได้สร้างหรือได้บรรจุไว้ในกุรอานหลายตอนหลายช่วงอันนี้เป็นช่วงหนึ่งที่จะแจ้งนโยบายของพระบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับความบันเทิงในชีวิตของบุคคลในสังคมและในสังคมทั่วไปความบันเทิงความสนุกสนานเรื่องบริโภคอาหารโดยแสวงหาความสุขเนี่ยอิสลามให้ยิ่งมุมสำหรับผู้ศรัทธาอย่างไรนี่นะครับอายะห์219ในซูเราะห์อัลบะเราะห์พระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมยัสอะลูนะกะอันอัลคอมริวัลมัยซิรกุลฟีฮิมาอิสมุนกะบีรุวะมะนาฟิอุลนาสوإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون شمي جيكوان يسألونك فوقه تتعن جار فوقه مثل صحابة من تمنون يسألونك من كل أحد ترى وخيباطني ไม่กี่10 กว่าอันนะผู้ชาวฮามได้ถามท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องที่เขาต้องการคำชี้แนะ จากอัลกุรอานจากอัลลอฮฺ سبحانه ยาชาลูนะแต่พวกเขาจะถามเจ้าถามเรื่องที่มีสาระนะไม่เหมือนยิวในกุรอานก็มียิวที่มาถามเรื่องนบีแต่ถามเรื่องในเชิงท้าทายถามท่านนบีเรื่องชาวถ้ำรู้ไหมอุมมุฮัมมัดรู้ไหมเรื่องชาวถ้ำเป็นยังไงจะได้ดูเป็นนบีหรือไม่เป็นนบีถ้าไม่เป็นนบีไม่เรื่องทำไมอ่ะแต่ชาวถ้ำเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องประวัติต้องมีวะฮีมาบอกกันว่าชาวถ้ำเป็นอะไรเป็นใครมันท้าทายแต่ซอฮาบะห์จะไม่ถามเรื่องนี้เพราะเรื่องอีหม่านต่อนบีเนี่ยอันนี้มันมีแล้วแต่มาถามเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์ยัสอลูนะกะพวกเขาจะถามเจ้าอัลคัมรีวัลไมซิรเกี่ยวกับน้ำเมาและการพนันอัลคัมรีชาระภาษาอาหรับเรียกอัลคัมร์ภาษาไทยเขาเรียกขมัดภาษาไทยเขาเรียกขมัดแต่คัมร์นี่แหละแต่พอเปลี่ยนเป็นสำเนียงไทยนี่มันก็มีปรับปรุงนะขมัดใช่ไหมพอมารู้ขมัดนี่อ๋อไม่ใช่เพิ่งรู้นะขมัดนี่แหละภาษาอาหรับเรียกอัลคัมร์แต่ในภาษาอาหรับเนี่ยมันมีเขาเรียกประวัติทางภาษาเนี่ยขมรนี่มันจะเป็นอะไรทำไมจึงชาวอาหรับเนี่ยจึงตั้งชื่อว่าสุราเนี่ยเรียกว่าขมรอาหรับตะกอนุนอาหรับโบราณอาหรับที่อยู่ในทะเลทรายเขาได้บัญญัติภาษาตามนิสัยของคนชนบทชาวทะเลเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคำศัพท์ของภาษาอาหรับเนี่ยตรงไปตรงมาเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นนะที่จะบัญญัติภาษาให้มันเนี่ยนะตรงไปตรงมากับเนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนหรือไม่มีการที่จะบิดเบือนความหมายคนโบราณนะที่ร่างภาษาเนี่ยดั้งเดิมอะจะสังเกตได้ว่าคำศัพท์เนี่ยตรงไปตรงมาคำไม่ใช่คำสรรเสริญนะไม่มีคำเฉยๆนะขมรทำไมเพราะดื่มแล้วอ่ะนะดื่มแล้วอ่ะการดื่มเหล้าหรือสุราหรือน้ำเมาเนี่ยจะทำให้ปิดบังสติปัญญาปิดบังสติปัญญาปิดบังเนี่ยในภาษาอาหรับแปลว่าขมระฉะนั้นฮิญาบที่มุสลิมเขาคุมนี่นะเรียกว่าขีมารขีมาร์ที่ปิดบังอะนะผ้าที่ปิดบังเอาเรียกว่าขีมาร์เล่าเขาก็เรียกขมรทำไมเพราะเดี๋ยวนี้ปิดบังสติปัญญาจะไม่มีอิทธิพลไม่สามารถที่จะคุมดูแลอวัยวะต่างๆนี่ตั้งชื่อตรงไปตรงมากับอาการตรงไปตรงมาไม่มีคำสรรเสริญคำว่าขมรไม่มีสรรเสริญไม่มียกย่องเป็นการชี้ถึงอาการชี้ถึงไอ้ผลของเหล้าเนี่ยของเครื่องดื่มชนิดนี้จะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ำเมาครับที่เขาใช้น้ำเมาเนี่ยไม่ได้ใช้ชื่ออื่นนะครับจะได้ตรงเป้าหมายเพราะอัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับเครื่องดื่มที่ทำให้เสียสติทำให้ปิดบังสติปัญญาไม่ใช่ทุกเครื่องดื่มที่จะเรียกว่าขมเครื่องดื่มเฉพาะเครื่องดื่มที่จะมีอาการแบบนี้อาหรับในโบราณเขาไม่มีในเกาะอาหรับนะทะเลทรายผลไม้เนี่ยน้อยที่มีส่วนที่มีเยอะนี่ก็คือในพลัมฉะนั้นส่วนมากในประเทศอาหรับนะส่วนมากในเกาะอาหรับเนี่ยเผ่าอาหรับต่างๆเพราะเขาจะได้คำหรือหมายถึงว่าไอสุราที่ทำมาจากน้ำอินทผลัมแต่สิ่งนั้นแต่อาหรับที่อื่นเขาก็เรียกน้ำผลไม้ที่เป็นเหล้าอย่างอื่นนะเขาก็ได้คำหรือเหมือนกันเขามีความเข้าใจใ ในการปฏิบัติภาษาว่าคัมริหมายถึงว่าน้ำที่ปิดบังสติปัญญาที่มันดำลายสติปัญญาคัมที่ไม่มีคนไปเข้าใจว่าอ๋อน้ำอินทผลัมอย่างเดียวที่เป็นเหล้านี่แหละที่จะเป็นข้อห้ามกุรอานไม่พูดถึงน้ำเหล้าน้ำเมาอย่างเดียวที่มาจากอินทผลัมไม่ใช่น้ำผลไม้ทุกชนิดที่ทำให้ติดบังสติปัญญาที่มาที่ว่าให้ทำลายสติปัญญาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องขมและการพลันไม่เสียมีกันเหมือนกันเป็นคำศัพท์ที่ถูกบัญญัติตรงไปตรงมากับเนื้อหาเอาไม่เสียมาจากเยสระแปลว่าบังคับระหว่างสองฝ่ายพอเล่นการพนันมันมีข้อบังคับอาจจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้ต้องจ่ายนี่เนี่ยเสียกว่าเยสระต้องจ่ายและผู้ที่จะจัดการเรื่องการพนันนี่นะเขาได้ที่แบ่งเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะได้ยาชิบอีกความหมายเกี่ยวกับยาชิบเรื่องยาชิบมันก็มีความหมายความสะดวกอันนี้อย่างหนึ่งอันนี้อีกอย่างหนึ่งอัลคัมรุวัลไมซิรคำว่าก็คือสุราหรือน้ำเมาไมซิรก็คือการพนันคุณซีมาอิสมุนกะดีรุตัวที่บาลีที่มาที่ละทำแล้วมีคำตอบปุ่นตรงกล่าวเธอในบุหัมกล่าวว่าในทั้งสองก็หมายถึงว่าขมรกับไมซิรน้ำเมากับการพนันเนี่ยซีฮิมาในจำไว้ได้นะคำว่าในเนี่ยในทั้งสองนั้นมีโทษมากไม่ได้ตอบว่าเยซูอนุรักษ์ห้องเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องน้ำเมาและการพนันโต๊ะเปล่าเถิดทั้งสองเป็นโทษแต่หรือทั้งสองมีโทษแต่ใช้คำว่าในที่ยิ้มมาเนี่ย คำเนี่ยที่ทำให้ไตรยานี้ไม่ถือว่ามีความชัดเจนไม่มีความชัดเจนในการห้ามสุราโดยเด็ดขาดเดี๋ยวจะรู้เพราะไตรยานี้ถือว่าเป็นขั้นแรกในการเริ่มที่จะห้ามการดื่มเหล้าทีนี้ในคำแปลภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีโทษมากคำว่าโทษเนี่ยแน่นอนโทษเนี่ยมันต้องมาจากบาปมีของนักเรียนเก่าอารับในคุณดันดี้เขาแปลว่ามีโทษของดิเรกเขาก็แปลเนี่ยโทษและระหว่างสองเล็บและบาปซึ่งแปลแบบนี้ค่อนข้างคลาดเคลื่อนทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวจะรู้ว่าประวัติของอายะนี้นะอายะนี้ถูกประทานลงมาแล้วซอฮาบะห์ยังไม่เลิกดื่มเหล้าก็ซอฮาบะห์และนบียังไม่ถือว่าเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดและโทษนี่ในกุรอานในภาษาอาหรับมีหลายความหมายโทษเนี่ยอันตรายในกุรอานก็มีใช้โทษเนี่ยอันตรายผลกระทบความเดือดร้อนฮะหัวหน้าญาติฟะมันตะอัจญะละฟิยะอ์มัยนิฟะลาอิสมะอะลัยฮิฮะหรือยุลุมกาลธรรมที่ทั้งหมดนี้เขาความหมายกับคำว่าอิสมุนและมีความหมายอิสมุนแปลว่าโทษเหมือนกันแปลว่าบาปตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าโทษแปลว่าบาปนะแสดงว่าอายะนี้เนี่ยเด็ดขาดแล้วว่าขมรเนี่ยฮารามแต่ทีนี้ทั้งนบีและซอฮาบะห์ไม่ได้เข้าใจว่าอายะนี้แปลว่าน้ำเมาเนี่ยแปลว่าฮารามพอหลังอายะนี้ก็ยังมีคนที่ดื่มแล้วก็ไม่มีข้อตำหนิหมายถึงว่าไม่มีการลงโทษแสดงว่าโทษตรงนี้เนี่ยทั้งนบีและซอฮาบะห์ไม่ได้เข้าใจว่าโทษนี่หมายถึงว่าบาปที่จะแปลไงอิสมุน ิดมนถ้าเราไปดูที่หลังเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดอิดมนตรงนี้ก็ต้องแปลว่าอันตรายเสียหายเพราะบรรดาซาฮาบะห์ซะลัฟนี่อธิบายนี้ในเรื่องการดื่มเหล้านี่มันจะทำให้เสียหายดื่มแล้วนี่มันก็ปวดหัวเสียสติปัญญาไปดังแกไปว่านู่นทำนู่นทำสิ่งที่มันเป็นโทษหมายถึงว่าในอนาคตพอดื่มแล้วนะดื่มแล้วคนนู้นก็ดื่มไม่เห็นเนี่ยแต่ดื่มแล้วไม่ใช่ดื่มแล้วนี่นะมันจะทำให้ท่านเนี่ยในอนาคตเนี่ยไปทำอะไรที่มันจะเป็นบาปก็ต้องแปลอย่างนั้นนะครับจะได้สอดคล้องกับความเข้าใจของท่านนบีและสหายเพราะแน่นอนนบีและสหายคงเข้าใจกุรอานมากกว่าพวกเรานะครับแล้วอุลามะไม่มีใครเลยนะครับพอจะบอกว่าขมันเนี่ยฮารามขมันเนี่ยฮารามหลักฐานว่าขมันหรือสุราเนี่ยฮารามอายะไหนเขาไม่ยกอายะนี้เขาจะยกอายะคือขั้นสุดท้ายของสุรานายเดฟเจตมีบูฮุจงละนี่มีชัดแล้วอ่ะไม่ต้องดีความแล้วเฟจเจมีบูฮุละอย่าไปยุ่งแต่จะอ้างอายะนี้เนี่ยเกี่ยวกับนโยบายของมุสลิมในการบริโภคสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพและสติปัญญาเนี่ยจะถามว่าฟีฮิมาอิซุนมันมีโทษมากโทษมหาศาลว่ามันเสียหูลินนะและมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์คุณมีคุณยังไงคุณนี่นะใช้คำว่าคุณเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะถ้าเรียกว่าประโยชน์นี่มันจะเหมาะกว่าเพราะคำว่าคุณเนี่ยมันสื่อความหมายว่าในตัวสุราเนี่ยมันมีคุณแต่ที่คำว่าคุณเนี่ยมันจะสื่อความหมายมันจะสื่อความหมายว่าเป็นประโยชน์ในเชิงนามธรรมหรือมารยาทแต่ถ้าคำว่าประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยอ๋อมีประโยชน์ด้านวัตถุแน่นอนมันมีประโยชน์ไหมคนที่ขายเหล้าเนี่ย มีประโยชน์ไหมแค่ภาษีเหล้าและสุรานั่นแหละประเทศไทยอย่างเดียวภาษีอย่างเดียวนะแสนล้านบาทต่อปีไม่เป็นประโยชน์ได้ไหมเถียงนะมีใครมาเถียงมั้ยเถียงไม่ได้แค่ภาษีนะถ้าพอไปเถียงรัฐบาลไปเถียงนโยบายเขาบอกว่าดูดิตายกันกี่คนนะทุกเทศกาลนะเขาตายแค่ไหนเนี่ยแต่แสนล้านแค่ภาษีนะและเศรษฐกิจที่มันหมุนเวียนด้วยธุรกิจการขายเหล้าขายสุราล่ะกำไรของคนที่ขายเหล้าล่ะมีภาษีที่เหลือมาแล้วอ่ะภาษีนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแสนล้านบาทประโยชน์ใช่กุรอานยอมรับประโยชน์กุรอานพูดถึงเรื่องอะไรนะตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนอะไรที่เป็นจริงนะยอมรับแต่กุรอานต้องการสร้างมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์บอกว่าเป็นประโยชน์กุรอานบอกว่าฟีฮิมานาฟิอุลลินนาสและมีประโยชน์หลายอย่างแก่มนุษย์มีบางคนบอกว่าดื่มเหล้ามันดื่มแล้วสนุกดื่มแล้วสนุกดื่มแล้วเชิญคุยแล้วชวนคุยก็จะไม่มีถ้าคุยอย่างนี้อย่างพวกเนี้ยไอ้พวกนาบาชื่อร้อนกินน้ำชานะคุยครึ่งชั่วโมงแล้วเบื่อหน้ากันแล้วอารมณ์มันกินเหล้ากันอยู่โอ้ทั้งคืนเนี่ยเห็นชูบอกเนี่ยแล้วไม่ต้องละหมาดด้วยชวนคุยมาชาอัลลอฮ์เล่าเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเพราะสองคนนี่นะกินเหล้าอ่ะนะมาชาอัลลอฮ์เขาเรียกว่าคุยกันสองคนไม่ใช่ไอ้พี่มีสำนักชัยตอนนะไม่รู้กี่คนสำนักชัยตอนมาช่วยมาทำไมอ่ะนั่นเชื่อมเชื่อมมีนะนี่มาแย่นู่นเอาใจเนี่ยไปพาใหญ่บางคนบอกดื่มเหล้านี่มันช่วยย่อยอาหารกินอาหารบางทีได้ก็ต้องมีอะไรขาวอะไรแดงอะไรการอาหารมุสลิมมันเดือดร้อน คนเขาชอบกินข้าวหมกกันนะข้าวหมกของแขกเนี่ยแต่หลังข้าวหมกนี่เขามีสูตรเขาต้องมีเบียร์หน่อยมีเอ้ยแขกไม่ขายเหล้าเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ตรงเขาพาเหล้า มากินร้านอาหารของมุสลิมอ่ะมุสลิมก็ต้องเดือดร้อนทำยังไงถ้าสูตรเขาอ่ะกินข้าวหมกแล้วก็ต้องกินเหล้าเราไม่มีเหล้าจะขายให้โอ้หน้าข้าวหมกต้องมีนะมาเขานึกว่าเป็นประโยชน์มันสร้างความสุขความสุขนี่ประโยชน์ไหมประโยชน์นี่ยอมรับว่าเป็นประโยชน์รวมมาหน้าเปียโอลินนะสแกมมนุษย์แต่มาตรฐานตรงเนี้ย มาตรฐานตรงเนี้ยที่มนุษย์เขาใช้กันประโยชน์เสียหายอิสมุนกะบีรุนตรงเนี้ยอีกที่มาทั้งสองนี่มันมีโทษอิสมุนตรงเนี้ยคืออันตรายผลกระทบเสียหายว่ามันน่าเสียโอลินเนสและมีคุณหรือประโยชน์หลายอย่างแก่มนุษย์แต่กุรอานกำลังปรับปรุงนโยบายของมนุษยชาติในการใช้ชีวิตในโลกนี้ว่าอิสมุมาอัตบารุมินไซฮิมาแต่โทษของมันทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมันอิสมุมาดูนี่หมายถึงว่าบาปเนี่ยแปลว่าบาปได้แปลว่าโทษได้ถูกต้องบาปของมันโทษของมันเนี่ยมันมากกว่าคุณมากกว่าประโยชน์นี่เราปรับใหม่ละว่าอะไรที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์แต่ว่าเป็นคุณไม่กว่าดีต้องปรับละอิสลามกำลังบอกว่าให้คำนวณเพราะไม่ใช่ว่ามีประโยชน์เนี่ยแค่ไหนก็แสดงว่าใช้ได้นะเพราะฆาตกรเนี่ยเขาก็มีเหตุผลนะว่าที่ไปฆ่ามันนี่นะเขาได้ประโยชน์นะก็มีประโยชน์แต่จะยอมรับไหมไม่ประโยชน์หรือโทษเนี่ยมันต้องคำนวณอิสลามก็กำลังบอกว่าโทษมากกว่าเนี่ยไม่ได้แล้วเอสอันนี้นะกรรมจะยุ่งฟิกุลนะพวกเขาจะถามเจ้าอีกอย่างหนึ่งอันนี้ประเด็นแต่มันเกี่ยวกับเรื่องนโยบายชีวิตการใช้ชีวิตนะแม้ว่ายุ่งฟิกุลนะพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดจะบริจาคสิ่งกระโดดจากเรื่องเล่าเรื่องสุราเนี่ยไปถึงเรื่องบริจาคอย่าแปลกใจเกี่ยวข้องกันเพราะมีอายะเดียวนะมีสองอายะนะอายะเดียวอะไรเรื่องเล่าเรื่องสุราปุ๊บหรือเรื่องบริจาคจากคนที่เคยดื่มเหล้าเรื่องการพนันกระโดดมาพูดเรื่องบริจาคเกี่ยวข้องพวกเขาจะถามเจ้าคนเดียวนั่นก็สหายนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ถามสองคำถามทีเดียวแน่นอนมันเป็นหลายครั้งอ่ะห่างกันนะแต่คุรอานมันบรรจุสองคำถามสองคำตอบในอายะห์เดียวต้องมีเป้าหมายไหมต้องมีเป้าหมายอ่านคุรอานเฉยๆนี่ไม่ได้อ่านคุรอานเฉยๆนี่ก็เหมือน 2,000 ล้านเนี่ยที่มีคุรอานแล้วก็เฉยๆกันนะฮะกฎหมายของคุรอานเนี่ยมีพอต้องไปยิงกฎหมายมาลงเศษอังกฤษมาใช้แต่ว่าอะไรก็อ่านคุรอานเฉยๆก็ไม่เห็นว่าธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยว่าอ่านไม่เห็นมีอะไรไม่ได้เฉยๆไม่ได้สองคำถามสองคำตอบมาบรรจุในที่เดียวกันมันต้องเกี่ยวข้องถ้าถามนบีว่าจะบริจาคสิ่งใดบริจาคอะไรผู้ลิลาฟัวจงกล่าวเถิดว่าสิ่งที่เหลือจากการใช้จ่ายอัลลาฟัวเหลืออัลลาฟุในภาษาอาหรับก็หมายถึงว่าอภัยโทษถึงกันหรือการให้อภัยแต่ตรงนี้หมายถึงว่าที่เหลือที่เหลือบริจาคสิ่งที่เหลือเกี่ยวอะไรกับเรื่องเล่าเรื่องสุรานี่ไงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้ละเอียดทีละกระนั้นก็ยุบยินอัลลอฮฺละกูมุลอายะห์ในทำนองนั้นนะในทำนองนั้นแหละในปัจจัยที่ได้ระบุข้างต้นเนี่ยอัลลอฮฺจะทรงแจ้งองค์การทั้งหลายแก่พวกเจ้านี่อายะห์องค์การอายะห์มหัศจรรย์อายะห์สัญญาณอายะห์บทบัญญัติพระบัญญัติอายะห์คำสั่งสอนในทำนองเนี้ยเหตุผลแล้วสุรานี่มันไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรมันมีโทษมีอันตรายมีผลกระทบในทำนองเนี้ยอัลลอฮ์จะอธิบาย บทบัญญัติของอัลกุรอานฉะนั้นความรู้วิชาของมุสลิมที่นำมาจากอัลกุรอานที่เรียกว่าเป็นความรู้ด้านศาสนาย่อมเต็มไปด้วยเหตุผลเต็มไปด้วยเหตุผลเนี่ยองค์การของอัลลอฮ์อะไรของอัลลอฮ์ในคันนองเนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ย knowledge ความรู้ของมุสลิมเต็มไปด้วยเหตุผลไม่มีอะไรที่ไร้เหตุผลไม่มีนะอะไรที่ไร้เหตุผลต้องมีเหตุผลโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของมุสลิมที่เยอะของมนุษย์ต้องมีเหตุผลการที่จะสร้างนโยบายที่จะปรับร่างนโยบายของชีวิตมุสลิมต้องมีเหตุผลและนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้ความรู้ของมุสลิมเนี่ยมีจุดเด่นกว่าคนอื่นของมุสลิมใช้ชีวิตมีนโยบายในชีวิตเนี่ยด้วยบทบัญญัติคำสั่งสอนของอิสลามที่มีเหตุผลและนี่คือเอกลักษณ์ของอัลกุรอานของคำสั่งสอนของอิสลามศาสนาอื่นเรื่องหลักๆกันนะเริ่มเลยไม่ต้องมีเหตุผลพระบิดาพระบุตรพระจิตนี่จริงจะได้ไงท่านนั้นเนี่ยเชื่อไปก่อนพุทธเจ้าเนี่ยเขาผ่านมาแล้วนะหลายพันชาติยังไงเอาพิสูจน์ได้ยังพิสูจน์ยังไงเขาบอกว่านู่นชาตินู้นเคยเป็นอย่างนู้นชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้เขาพูดนะพูดเราจะเข้าใจยังไงถ้าไม่เข้าใจก็เว้นก่อนวัดไปก่อนแต่ของศาสนาอิสลามยังไม่ใช่เอกลักษณ์ของอิสลามตรงนี้ที่จะทำให้นโยบายในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีเหตุผลเหมือนกันมีเหตุผลเหมือนกันถ้าคนไม่สามารถที่จะตำหนิมุสลิมว่าทำไมไม่กินหมูทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยเห็นแก่ตาเลยไม่ตำหนิมุสลิมว่าทำไมไม่ดื่มเหล้ามีเหตุผลมีเหตุผลในกิจการของอิสลามต่างๆก็ย่อมมีเหตุผลแล้วอันละกุมจะตัดสกรูนี่ไงหวังว่าพวกเจ้าจะได้ไข้ควรไตรตรองพิจารณาอันนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างการสอนเราเป็นตัวอย่างในการที่จะร่างนโยบายของเราเรื่องนี้จะพูดอินชาอัลเลาะห์อย่างละเอียดเรื่องเหตุผลเอกลักษณ์ของความรู้วิชาในศาสนาเนี่ยในการร่างชีวิตของมุสลิมจะพูดอินชาอัลเลาะห์อย่างละเอียดในหลวงพ่ออิสลามิเซชันออฟโนเลจภาษาไทยนี่หัวข้อมันยาวเลยสมัยที่ว่าบูรณาการอิสลามบูรณาการการบูรณาการความรู้หรือวิชาด้วยอิสลามอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่หมายถึงว่าจะทำยังไงจะได้ให้วิชาหรือศาสตร์ต่างๆได้มีประโยชน์ได้มีประโยชน์ด้วยหลักการของศาสนาที่จะไม่สาบและวิชาต่างๆนี้มีประโยชน์กับสังคมยังไงก็คือมุมมองของอิสลามนะชาวเราเรียกอัสลามะตุลมาริฟะมันมีเรื่องนี้มันมีข้อมูลก็จะพูดเรื่องนี้อย่างละเอียดในหัวข้อนี้ที่ปัตตานีอินชาอัลลอฮ์เอามาถึงฉบับนูซูลนะครับจะเร่งหน่อยนะจะพยายามเร่งหน่อยท่านอิมามอะห์มัดได้บันทึกไว้ในชะรูฮุลมุสลิมอันนั้นลัมมานะซะละตะห์รีมุลคัมรเมื่อมีอายะห์ที่ได้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับเรื่องการห้ามสุรากล่าวอุมรุบนุลคัตตอบท่านอุมรุบนุลคัตตอบกล่าวว่าอัลลอฮุมมะบัยยินลานาฟิลคัมรบะยานันชาฟิยะโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงอธิบายทรงชี้ขาดฟันธงเรื่องของสุราอย่างเด็ดขาดบะยานัชชาฟิอะห์ فنزلت هذه الآية التي في البقرة أيامك تبت عنهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير وقوت يتحمتا وكتبر لو كتبر كان فنان تنطى وبوضن صعوني نتوحي فدعي عمر عمر تقرية فقرئت عليه نبي تعالى يعني هيك عمر عمر بك لعواء اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا او الله قاهي أتي باشي تحفن تنغرين كتب سورانيا يعني شجين قلت بانواء أياني يعني ميري شجين سمرب صحابة سمرب صحابة كي يعني ميري شجين كي يعني صحابات يعني بلاو بلين آية مينة كي لغني قامي آية إذ آياني فنزلت الآية التي في النساء آيات بذنهما من سورة النساء المدينة التي مدينة لنا هم بقران في مدينة لنا يا أيها الذين أمنوا أميتي سورة النساء في مدينة طنطننا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فوقتاو يا تخوصوا كلمة كانت في فوقتاو ينمون موليو ميسا بأنواع آيات เนี่ย ไม่ ได้ เด็ด ขาด ใน เรื่อง ห้าม สุรา คน นี้ บอก ว่า อย่า ละหมาด ขณะ ที่ เมา อยู่ ก็ แสดง ว่า ถ้า ไม่ เมา ก็ เหมือน เนี่ย เมา ไม่ ขับ นี่ นี่ เนี่ย แต่ พอ ก่อน นู้น ไม่ มี รถ ไง มี รถ เรื่อง สำคัญ นี่ คือ ละหมาด เมา อ่ะ นะ อย่า มา ละหมาด มา ยุ่ง กับ เรื่อง ละหมาด นี่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเนี่ยปัญหาใหญ่ของเรื่องละหมาดปัญหาใหญ่คือเรื่องขับรถเนี่ยขับรถเมาอย่าขับเมาไม่ขับก็แสดงว่ายังมีซอฮาบะห์ที่ดื่มเหล้าและเมาและถูกห้ามแต่ไม่ได้ถูกห้ามให้ดื่มเหล้าถูกห้ามไม่ให้ละหมาดขณะเมาเราจะแสดงว่าอายะห์ของบะเกาะเราะห์นี่นะไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมعمر كتقريت فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كون دي بركع دي تلين كام ببن ياد ماي ماي نيا كون يالي هام ماي نيا نبي كتسو كون بي تلين كام بي بوك بي شي كان فكان منادي كون دي بركع ببن ياد تلين كام كون دي نبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة مرم كمات إقامات نيا رم كمات نادى จะตะโกนจะเรียกอัลลอฮ์ยักรบันนัสศอลาตสักรานูพอกมาเสร็จแล้วนะกมาเสร็จแล้วนะใครที่เมาในยะละหมาดนะออกไปนี่จะได้สังเกตจะได้เข้าใจหูตะโกนขนาดนี้เลยสิ่งจำเป็นจะได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำงานขนาดไหนได้เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมตะโกนนู่นในแย่นะแต่สังคมที่แย่ขนาดนี้นะกลายเป็นสังคมที่ติดชิ้นโลกครูของโลกจะคนที่ดื่มเหล้าแบบนี้ดื่มเหล้าขนาดนี้ถึงขั้นที่ตอนละหมาดในเดือนนี้เนี่ยอิหม่ามพอกลับมาเสร็จแล้วพี่น้องก็ยืนตรงนะเป็นมือถือด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้กลับมาเสร็จแล้ววันนั้นขายเมานี่ออกเลยอย่ามายุ่งอย่ามาละหมาดนะโอ้โหแสดงว่าเหมือนมือถือเลยอะแสดงว่าก็มีคนเมาอ่ะนะแต่อยากละหมาดก็แตกดีกันเมาแล้วเนี่ยทุกอยากละหมาดอ่ะสาบถามละหมาดแล้วไปมัสยิดด้วยก็แตกดีก็ต้องมีประกาศใครเมาเนี่ยมาอยู่فدعا يا عمر تقريت فقريت علي تعالى يعني فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا والله قاهي فانتون فحي من شك ليا فنزلت الآية التي في المائدة آيات كاني في سورة المائدة في الله يبقى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجال والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تن ف يبيون من يخاف قائما شكرا لي فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون لبهاي كون عيانة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون فهذا الشيطان تلك أن رب راتنا من قام راتنا في كان سامي بوقتا ويسير هاي شيء سبيل بني آدم أرينا تا بوقتا وكالوك ماي ميتاي غياني فلا أنتم منتهون بوقتا وكالوك ماي عمر قال هو لوك لين أم شبين ما kami sahamat yang sang kongsur al-Baqarah, kongsur al-Nisa, lah yang diun. Cai, naga dong Sa'ad ibn Abi Waqqas, tayun. Ayat surat al-Maidah ni bautu batar lung ma'ani ko pengha, tay an hai ke sahabat, kam lang kin lau kani. Kam lang kin lau kani. Tata konun imani mentembelak. Kin lau wana. Ya, si batu nip jadi ru. فهل أنتم منتهون جلوك معي؟ قال لا لا خد بانا جلوك معي؟ بيه لا لوك لاو لوك لاو جلوك يعني ايه؟ لوك دوي كان تطيبا دوي كان سدين كان تطيبا جن سكين صحاباتي لو هيت كان توبة ماشي توبة بكوننا توبة خموين خيمة خموين لوك لاو นี่นะมหาสัจธรรมของอิสลามที่ได้เปลี่ยนแปลงสังคมประดาว่าห้ามขั้นแรกนะคงจะมีปัญหาแต่นี่ผ่านหลายขั้นนะพอถึงขั้นนี้นะต้องบัตรทั้งเมืองเลิกคนที่เก็บเหล้าข้างในนะก็บอกแล้วว่าไม่ได้เก็บเป็นขวดเล็กๆกับแบบบ้านเราเนี่ยน้ำอัลลน้ำอะไรประหลาดก็ใส่ในตู้เย็นคนเดียวไม่ใช่ที่บ้านนะผู้เก็บกันเป็นตุ่มเลยเป็นอ่างเลยเอาอ่างเนี่ยทุบอ่างและเทตามถนนต้องบอกว่าถนนมาดีนั่นท่วมไปด้วยสุราแปลว่าอะไรท่วมไปด้วยสุราแปลว่าคนที่เก็บสุราในบ้านมันยุ่งขนาดไหนเนี่ยนี่เตาบัตรทั้งเมืองเตาบัตรทั้งเมืองอินตะฮัยนะอินตะฮัยบันทึกโดยอิมามอบูดาวูดและตุรมิซีด้วยซึ่งตุรมิซีก็หะดีษซอฮีฮ์นะครับนี่คือที่ไปที่มาของอายะฉะนั้นว่าอายะของเราบอกว่าเป็นขั้นแรกมันก็ได้สอนว่าขั้นแรกนี่นะไม่ได้เด็ดขาดแต่พูดถึงเหตุผลจะถามเรื่องสุราเรื่องการพนันมีประโยชน์บางคนอ้างมีประโยชน์แต่พูดมันเยอะกว่านี่คือเหตุผลจะไม่ได้ขาดให้พิจารณาละอัลละกุมตะตะฟัตตารูเนี่ยจะได้พิจารณาจะได้ไตร่ตรองนำเหตุผลของกุรอานบอกว่ามันมีโทษอย่างเท่ากับโทษอย่างนี้เราก็น่าจะทิ้งนะเราก็น่าเนี่ยสำนึกเองสำนึกเองก่อนที่จะมีคำสั่งสอนมาบอกก็เป็นวิธีทางในการเผยแผ่ดาวเชิญชวนชุ่มความดีคนเนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่เรื่องศาสนาหลักการอะไรเลยเอาเล่ายาดีนาอะไรก็อะไรเยอะแยะคือจะมาทันทีเนี่ยบอกว่าคุณต้องเลิกนะเพราะอัลลอฮ์ห้ามนะดูกับคนที่ไม่เคยมีเหตุผลด้านศาสนาเลยต้องป้องก่อนต้องบอกก่อนว่ามันมีโทษนะมีอันตรายนะมีอย่างนี้อย่างนี้นะพอบอกเขาแล้วว่ามันมีเหตุผลอย่างนี้ที่หลังนี่ว่าบอกว่านี่ศาสนาห้ามเราแสดงว่าศาสนาห้ามหรือปราบในสิ่งที่มันอันตรายในสิ่งที่มันไม่ดีก็จะเข้าใจว่าศาสนานี่นะพยายามที่จะประคับประคองมนุษย์ให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับคำว่าฟีฮิมะอิสมุนกะบีรุวะมะนาฟิอุฮุลินนัสอิบนุตะซีดว่าอย่างไรอัมมาอิสมุฮุมาฟะฮุวะฟิดดีนโทษของมันนี่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยโทษมหาศาลเนี่ยอันตรายมหาศาลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยนะและนี่คือจุดตระหนักของมุสลิมมาเนี่ยสุราเสียหายไม่ได้เสียหายเพราะเทศกาลเนี่ยตายกันเป็นหมื่นพอดื่มเหล้าแล้วขับรถไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียหายสำหรับไม่ได้จุดตระหนักของมุสลิมจุดตระหนักของมุสลิมว่าข้อเสียหายตรงเนี้ยเพราะฝ่าฝืนหรือท้าทายพระเจ้าฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ว่าอัมมัลมะนาฟิอุฟะดุนยาวิยะประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องดุนยาวัตถุของดุนยานี่กะลัซซะติชิดดะติลมุตริบะ ความสุขที่มันมาจากรสชาติอันที่มันจะนำมาซึ่งความสนุกสนานความสุขของการดื่มเหล้าอันที่ที่อยู่ในตัวสุราว่าก็จะไปเอาและเช่นกันผลที่จะได้มาจากการค้าสุราวันอินทิชาบิสมานีฮะและประโยชน์ที่จะได้มาจากรายได้ของสุราเนี่ยว่าแต่ที่นี้ฮะดีมุสลิมแต่ประโยชน์หรือคุณนี้และตัวที่มาดรอตะหัวมักชะดังจะเทียบกับอันตรายหรือข้อเสียหายอันมากกว่าของมันเนี่ยไม่ได้นี่การหลุดหายไปแล้วคือว่าดีเพราะมันเกี่ยวกับสติปัญญาและศาสนาวันนี้ฮะจะขอพูดฉะนั้นอัลลอฮฺได้กล่าวว่าอิสมุฮ์มะอัตบารุมินนัสไซมะโทษของมันนี่นะมากกว่าวันนี้ฮะจะแก้และแท้ดีเลยเพราะฉะนั้นด้วยอายะนี้เป็นอายะที่ได้ปูพื้นฐานลิตฮารีมิลฮัมรีปูพื้นฐานก่อนที่จะห้ามสุราอาลัลบะตาตยังเด็ดขาดว่าลำตะกุนมุสริฮะตันโดยที่ไม่ได้ชี้ขาดฟันธงบัลมุฮัรริบะตันแต่เอ้ยหรือได้กล่าวเตือนไว้แต่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ฟันธงว่าลิฮาซากาลอุมัรเพราะฉะนั้นพอได้ยินอายะนี้อุมัรได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะบัยยิลลานะโอ้อัลลอฮ์ฟันธงขอให้ฟันธงสักทีนึงเรื่องสุราเนี่ยฮัตตานะซะลัตตัชรีฮ์ฟิตะฮรีมิฮาจนกระทั่งขั้นที่3นี่นะในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ได้ประทานลงมาซึ่งอายะห์ที่ได้ฟันธงเกี่ยวกับเรื่องซูเราะห์ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอินนะมัลคอมรุวัลมัยซิรุวัลอัลซอบุวัลอัจลามุรีจซุมมินอามาลิชัยฏอนฟัสตะนิบูฮูลัลละกุมตุฟลิฮูนอินนะมายูรีดุชัยฏอนอันยุกีอะบัยนะกุมอัลอาดาวะฮ์วัลบะฆ์ฎอฮ์ฟิลคอมรุวัลมัยซิรวะยัซุดดุกุมอันซิกริลลาฮิวะอันศอลาติฟะลันตุมินตะกุลอายะห์นี้นะในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นี่นะมีความหมายมีประโยชน์มหาศาลเกี่ยวกับชีวิตของมุสลิมที่มีเป้าหมายซึ่งจะไว้เก็บไว้เนี่ยไม่ต้องอธิบายเลยเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เวลาถึงสุรษะอัลมาอิดะห์นะอัลมาอิดะห์เนี่ยไว้อธิบายทีนึงแต่อายะห์นี้เนี่ยจะมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการร่างเพราะสุรษะอัลบะเราะห์ตอนต้นนะที่มะดีนะห์ตอนต้นๆน่ะก็มุสลิมอพยพใหม่นี่มาสร้างสังคมใหม่รัฐอิสลามใหม่ก็กำลังร่างนโยบายของชีวิตมุสลิมใหม่และร่างนโยบายของรัฐบาลใหม่ต้องตระหนักและคำนึงถึงอะไรอันนี้เนี่ยที่มีในสุรษะอัลบะเราะห์พวกอันตรายของคำมัดของสุราที่ต้องคำนึงบอกว่าเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาคืออะไรอัลลอฮฺอักบัรก็เรื่องศาสนาก็คือคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าอันที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และความดีและผลบุญแก่มนุษยชาติทั้งหลายคนที่ไม่เอาคำสั่งสอนของพระเจ้าก็เหมือนปฏิเสธคำสั่งสอนของพระเจ้าคนที่ปฏิเสธคำสั่งสอนของพระเจ้านี่นะก็ควรที่จะถูกขับไล่จากความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนบีได้สาปแช่งคนที่ดื่มเหล้าแต่เนื่องจากว่าเหล้าเนี่ยอันตรายของมันนี่นะมันระบาดมันกว้างขวางลานัดหรือการสาปแช่งเรื่องสุราเนี่ยมันก็เลยกว้างขวางไปด้วยในการบันทึกของท่านอิหม่ามอันนี้บันทึกโดยอับดุลดาวูดนะครับรายงานโดยท่านอานัสอิบนุมาลิกชื่อมุกมิลบอกว่าหะดีษฮัสซันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอานัสบอกว่าละกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลคอมรอัชรอท่านนบีได้สาปแช่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหล้า10คน10ประเภท10ตำแหน่งที่เกี่ยวกับเหล้าไม่ใช่เฉพาะคนที่ดื่มเหล้าแต่คนที่ดื่มเหล้ามีกระจกเนี่ยมันจะดูโอ้แสดงว่าอิสลามพอห้ามเรื่องเหล้าเลยนะแสดงว่ามันไม่เพราะเรื่องเหล้าอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องสร้างสังคมจัดระเบียบสังคมสาปแช่ง10คนเกี่ยวกับเหล้า คนแรกคนแรกไม่ใช่คนที่ดื่มเหล้าไม่ใช่คนแรกที่นบีระบุว่าจะถูกสาปแช่งอาชีรอฮะคนที่ทำเหล้าอาซาระหมายถึงว่าคนที่เอาน้ำผลไม้เนี่ยคนแรกนี่ที่ไปเอาผลไม้แล้วก็มาหมักอาซาระหมักเหล้า คนนี้หมักเหล้าเนี่ยแสดงว่ามุมมองอิสลามยิงต้นตอต้นเหตุนะไอ้คนร้ายคนแรกที่สร้างความปั่นป่วนถึงแม้ว่าคนแรกนี่นะจะไม่ทำความผิดทำไมนะนี่ไงเนี่ยไม่ใช่นี่ผมก็ฉันทำงานเรื่องฮารามแต่ฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ทำนะฉันไม่ขายเหล้าแต่ฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เคยดื่มนะเกี่ยวทำไมอิสลามต้องการให้ความผิดหรือมนทินนี่นะทุกคนเนี่ยได้บอยคอตทิ้งเป็นกระแสในสังคมคนแรกคือคนที่ทำเหล้าหมักเหล้าว่ามั่วตาเสียระหาคนที่สองก็คือคนที่ไปขอให้หมักสั่งให้หมักไอ้คนที่หมักนั้นก็อยู่ในร้านไม่ได้ทำอะไรไม่มีงานมีคนมีองุ่นอยู่ที่บ้านเนี่ยเออช่วยหมักให้หน่อยอันนี้พูดจำแต่ก่อนนู้นนะอุตสาหกรรมของสุราอย่างนี้นะแต่มาปัจจุบันนี้นะโอ้ต้องขยายวงมากกว่านี้ต้องไปดูเนี่ยเบียร์ช้างเนี่ยเขามีกี่ตำแหน่งฮะต้องไปดูนี่นะดีแค่สิบเนี่ยพูดแต่ก่อนอุตสาหกรรมสุราเนี่ยมันไม่ละเอียดขนาดนี้นะนี่ต้องเพิ่มต้องบรรจุไปอีกคนที่ทำบัญชีคนนี้นะบรรจุไปอีกทั้งหมดเกี่ยวหมดมัวตาสุราที่ขอให้หมักว่าแชริบะตำแหน่งที่สามคนที่สามแชริบะคนที่ดื่มคนที่สี่ฮามิละฮะคนที่แบ่งคนที่แบ่งฮะเขาฝากชื่อมาเออนี่อะไรเนี่ยเล่าอุ้ยกินเล่าเปล่าไม่กินเขาฝากชื่อมานี่อะไรเนี่ยบุหรี่เออสูบบุหรี่ปลาก็ฝากซื้อมาอันนี้เป็นต้นวัลมะฮ์มูละตะอิไลฮิคนที่เราไปแบกให้เขาอ้าวคนที่แบกให้เขาเนี่ยคือคนที่ดีไม่ใช่ไม่จำเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะที่บ้านเขาเนี่ยโอ้โหเขาใจบุญเขาบอกว่ามุสลิมคนนี้เนี่ยไปบ้านเขาเนี่ยนะเขาเลี้ยงเต็มที่เลยอะแล้วก็เลี้ยงตามความเหมาะสมนะถ้ามุสลิมก็ขอเลี้ยงน้ำชาน้ำกระเจี๊ยบอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมามีช้างมีตะกะแตนมีอะไรหมดมีหมดเอาแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขากินมาเขาไม่กินนะเขาสั่งให้คนซื้อแล้วซื้อมาเนี่ยมาแบกมาแบกเยอะวันมะฮ์มูละตะอิไลฮิแบกมาให้ใครเนี่ยคนนั้นที่แบกมาให้เนี่ยถูกแช่งไปด้วยوما يأكل وش ما يأكل هذا وساقيها ساقيها كندي آه بس هاي رين ما تنسرب نه بس هاي سرب نه كندي رين هاي رين فبين رين كاب مي تكنيك شو مي تكنيك مي فلابا بوي رين كنا أوه تقول مي لوك شيء كندي كو رين فوم مني فوم رين جين ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาไปเรียนนั่นแหละสถาบันเกี่ยวกับเรื่องนี่นั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องทำงานในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกวิธีต้องจับแก้ยังไงต้องแล้วใช่ชัดเจนฮะว่าใบเอ๋ฮะคนที่ทำค้าคนที่ขายก็กระบวนการคนที่ขายราคาส่งขายราคาปีขายหมดละโกดังที่อยู่ด้วยนะว่าแอคิลาชามานีฮะแอคิลาชามานีฮะรวมไปถึงแอคิลาคนที่กินชามานีฮะก็คือรายได้ของมันมีใครสอสอสอสองสองสอง เด ี๋ยว สามต ั ว แมวยังไม่ได้เลยแมวยังไม่ได้เลยอย่าว่าเสือนี่น่ะสมมติน่ะขายเหล้าสมมติน่ะขายเหล้าแล้วก็มาเลี้ยงวันนี้เขาจะเลี้ยงอะไรนะโจ๊กปุ๋ยกระถางเช็ด ทกนี่เอามาจากไหนอ๋อพอดีมีเบียร์ช้างเขาจะทำบุญนะครบ200ปีครองครองตลาดเล่าเขาจะทำบุญนะเขาก็มาให้ตังค์เนี่ยจะได้เลี้ยงจะทำได้ไงเนี่ยเอาสตังค์เอารายได้ของเล่านี่มาเลี้ยงพวกเราได้ไงเอาเนี่ยมาเลี้ยงแล้วกินนะเนี่ยแอบกินแล้วรู้แล้วว่าเป็นรายได้ของสุรารู้แล้วว่าชิ้นนี้ก้อนนี้นะแอบกินเลยใช่ไหมนี่ฮะวันมุชตรีนะฮะคนที่ไปซื้อมันไม่จำเป็นนะดื่มนะแค่ไปซื้อมันนะฝากซื้อหรือยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะปีใหม่อันนี้เห็นชัดเลยบริษัทมุสลิมเราตลาดงานเป็นพันนะนะก็มีหลากหลายเขากระแสเขาเนี่ยนะปีใหม่นี่ก็ถ้าคนสูงหน่อยนะก็ต้องของขวัญเนี่ยคดีย่อเนี่ย ผู้ใหญ่ คดียาผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นเล่าวันมุสตรีละไปซื้อเออซื้อไม่ว่าผมไม่ดื่มนะผมซื้อให้คดียาเนี่ยซื้อเนี่ยก็โดนแล้ววันมุสตรอตุละหูและคนที่เอาซื้อไปสาดให้ไม่ดื่มก็ได้เอาซื้อไปบังให้คนที่จะรับเนี่ยก็ถูกสาดแช่งจริงเนี่ยลุงใหญ่ของผู้ที่ถูกสาปแช่งที่เกี่ยวกับเรื่องสุราเนี่ยแปลว่าอะไรครับพี่ผมพิจารณาแปลว่าอะไรสลามไม่ต้องการปราบปรามคนที่ดื่มเหล้าอย่างเดียวต้องการปราบปรามกระบวนการคนที่สร้างความชั่วในสังคมด้วยนี่นโยบายของรัฐอิสลามอันการอิสลามไม่ใช่ว่าคนที่ทำความผิดคนนี้เนี่ยไม่ใช่และนี่แหละก็คือนโยบายของสถาบันที่รักษาความมั่นคงทุกประเทศเวลาเขาจะดูปัญหาเนี่ยปัญหาความมั่นคงนี้ต้องไปดูต้นตอนี่มันมาจากไหนต้นเหตุนี่มันมาจากไหนไปแก้ตรงนู้นนะยาเสพติดเนี่ยเขารู้กันมานานแล้วว่าตามชายแดนเนี่ยใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนขายนะกระชุดไม่เห็นไม่ชุดเสื้อที่เขียวอ่ะลูกเสื้อนั่นแหละเขารู้กันแต่พอมันเสียหายแล้วมันถึงขั้นดีกว่าหายนะเลยหายนะทั้งชาติแล้วอ่ะทางศีลก็บอกเลยภาษารู้กันใครที่ยังเกี่ยวนะไปหากินอย่างอื่นอันนี้ได้ยินเองเลยซึ่งส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยกำลังพูดกับใครอ่ะพูดกับโจรหรือพูดกับคนที่รู้กันอ่ะไปหากินอย่างอื่นแสดงว่ารู้แล้วจะตัดต้นตอดีนะก็ต้องไปดูข้างบนก่อนข้างบนที่สร้างระบบแห่งความชั่วนี่ก็เช่นเดียวกันจะแก้ไขปัญหาแต่ละชิ้นนี่เราไม่มีจุดยืนแก้ปัญหาอย่างเสร็จแบบนี้นะรู้แล้วต้นตอต้องตัดตั้งแต่แรกเลยแต่ทีหลังเนี่ยพอรับสัญญาและรับคำนะใครเนี่ยเราไปหากินอย่างอื่นนะเริ่มละยิงจะได้เคลียร์ประวัติอันนี้มาเรื่องหวยล่ะเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาใต้ดินนี่เป็นปัญหาเสียหายจะทำยังไงอ่ะก็คือให้มันขึ้นบนดินนะจะได้มันถูกต้องแล้วมันจะแก้ปัญหาสุรานี่มันเป็นปัญหาไอ้เล่าเถื่อนนะมันปัญหาแล้วจะแก้ปัญหายังไงอ่ะให้มันถูกกฎหมายจะได้ไม่เถื่อนนะเก็บภาษีมันนะเจ้าผู้ชี้มันแล้วนี่ก็โฆษณาตามมุทยุทั้งนั้นโอ้โหชื่นชมยกย่องใครอ่ะคนที่จ่ายภาษีถูกต้องเองจะทำงานอะไรนี่ก็ทำไปแต่ต้องจ่ายภาษีถูกต้องจ่ายภาษีถูกต้องแล้วคุณรอดคุณทำงานอะไรขายอะไรที่สร้างความสร้างมลพิษในประเทศชาตินะถ้าคุณจ่ายภาษีแล้วนี่คุณถูกต้องก็แสดงว่าประเทศนี้บ้านเมืองนี้เนี่ยวันดีคืนดีถ้ากฎหมายยอมรับในโสเภณีอย่างประเทศเยอรมันประเทศยุโรปหลายประเทศยอมรับในโสเภณีเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยทำงานอาชีพนี้เนี่ยจ่ายภาษีนี่นะถูกต้องและแบบนี้เนี่ยที่เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ถ้าเรามายาเสพติดเนี่ยยอมรับใช่ไหมต้องตัดปัญหาในตั้งแต่แรกเลยทีนี้อิสลามได้มองนี้แต่มีจุดยืนเดียวอัลไมซิรเนี่ยคนเก่าแก่นี่นะแกใช้คำนี้คนเก่าแก่นี่น่ายกย่องนะเวลาเขาจะตำหนิอะไรที่เป็นข้อมูลสารนี่เขาจะเอาคำของพุทธานี่มาใช้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ไมซิรมันเป็นไมซิรการพนันเนี่ยเขาไม่เคยใช้มันเป็นไมซิรคนเก่าแก่นี่นะจะรู้คำนี้ไมซิรแปลว่าอะไรแปลว่าการพนันว่าไม่ซื้อมาคู่ดูมีนาฬิกาสั่งคำว่าไม่ซื้อมีมาจากอะไรคำช็อปนะโดยบรรยากาศเนี่ยมาจากยาสั่งยาสั่งแปลว่าอะไรว่าหัววูดูดุสัยอิลิสาฮิบีการที่บังคับฝ่ายนึงบังคับอีกฝ่ายนึงพบการพนันเล่นการพนันกันใครโดนก็ต้องบังคับตรงใจนะว่าพ่อเล่นอัจฮาริยุอัลไมซิรุลจาซูร์อัจฮารีได้บอกว่าไปลากสวัสดิ์ของการพนันสมัยอาหรับอาหรับแต่ก่อนนู้นเขาก็เล่นการพนันยังไงเวลาเยอะเนี่ยดาวเทียมไม่มีโทรทัศน์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเขาก็นั่งนี่คุยกันทำยังไงก็เปลี่ยนคนที่ไหนเนี่ยคนที่ติดการพนันนะเขาก็ทิ้งเนี่ยอะไรก็พนันกันละเนี่ยเนี่ยที่จะออกจากบ้านนี้เนี่ยหัวสองคนนะร้อยบาทสองคนนะเล่นกันพนันนะแบบนี้ตอนแรกเป็นนี้มีอูตัวหนึ่งเฉลี่ยกันกี่ส่วนอาสิบส่วนแล้วก็เอาทางธนูเนี่ยมายิงเหมือนดอกเหมือนอะไรเงี้ยถ้าใครได้มากกว่าใครได้ใครไม่ได้นะก็ได้ผลได้อูทั้งตัวหรือได้กี่ส่วนจากส่วนที่เขาตกลงกันไว้เช่นดาวสิบคนเนี่ยแล้วแบ่งเป็นสิบส่วนแล้วก็เล่นการบาร์โซนเอาเป็นเรื่องแต่ก่อนนู้นนะวิธีเล่นการบาร์โซนคือใช้ธนูนี่ก็จะมีสีแล้วจะมีดอกมีเขียนอะไรเงี้ยเอาจับใครที่ได้ตัวที่มีมากกว่าอันนี้ก็มีได้ไปครึ่งนึงอะไรทำนองเนี้ยวิธีของเขาอ่ะเขาบอกว่าอ๋อการพนันเนี่ยไม่ซึ่งนี่มันมาจากคำว่าไม่ซึ่งแปลว่าจะซื้อแปลว่าอูดนี่เขาเรียกว่าไม่ซึ่งอันละที่แกนุยตะกอมรู้ละอะไรที่เขาใช้เป็นตัวเล่นการพนันซุ่มเนี่ยไม่ซึ่งลิอันนั้นยูดัซาอูอัจซาอันถูกเรียกว่าไม่ซึ่งเนี่ยเพราะมันแบ่งเป็นหลายส่วนฟะตะอันนะฮูมาวดิอุตตัจซีอะห์เพราะฉะนั้นอูนี่ก็เรียกว่าไม่ซึ่งเพราะเป็นส่วนที่จะแบ่งระหว่างผู้ที่เล่นการพนันนะครับก็คงมันยังมีเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องนโยบายของเรื่องบันเทิงเรื่องความสนุกสนานก็จะมีละเอียดมากกว่านี้จึงต้องยกไปสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าคุณสองเรื่องที่จะแนะนำมาให้เราลืมใจหน่อยนะครับคือภาพของอิสมาอิลฮานียะห์นายกรัฐมนตรีของประเทศปาเลสไตน์นะครับคุตบะห์กำลังคุตบะห์วันศุกร์ซึ่งไม้ที่เขาใช้เนี่ยไม้มัสยิดนี่ก็ไม้เดียวนะแต่ไม้ที่ใช้เนี่ยคือไม้บรรดาดาวเทียมและช่องทีวีต่างๆที่มาถ่ายทอดสดขุตบะห์ของเขาเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ครับเป็นไม้ครับก็นี่ไงขุตบะห์ก็แถลงการไปด้วยเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็พูดไปด้วยนั่นคือสภาพที่แท้จริงของผู้นำมุสลิมนะครับสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อย่างนี้มัสยิดเป็นศูนย์กลางมัสยิดเป็นศูนย์กลางแต่เดี๋ยวนี้ในศูนย์กลางยังไม่รู้ว่าเป็นมัสยิดหรือเปล่ามัสยิดเนี่ยเป็นศูนย์กลางประกาศทุกอย่างแถลงการเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่มัสยิดจะมีสัญญาสันติภาพกับวิวมาคุยกันที่มัสยิดวิวนำมาที่มัสยิดมาคุยกันประกาศสงครามกับที่มัสยิดเป็นโมจิอาจารย์และไฮยาลจิฮัดจะละมาตัดที่มัสยิดอิบาดะห์ตัดที่มัสยิดนะครับก็เป็นภาพที่ทำให้วิวแล้วก็ชาวตะวันตกเนี่ย ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้บูชเนี่ยต้องใส่เพิ่มเพิ่มอะไรอ่ะนอนหลับกลางคืนเนี่ยนะกลัวระบบพวกระบบศิลาวาพวกที่กำลังฟื้นฟูอิสลามให้กลับเหมือนดั้งเดิมอ่ะเนี่ยกลัวมากพวกนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวนี้นะครับคนนี้เนี่ยที่ได้เผชิญหน้ากับยูหลายเดือนคนนี้เนี่ยที่ได้ติดตามผลเสียหายที่ยูได้ทำในประเทศอิสราเอลหลายเดือนไม่ค่อยมีใครพูดถึงพอมาถึงเรื่องเลบานอนนี่นะให้บุญรอดกับฮัสซันมุสลิมกลายเป็นวีรบุรุษของโลกมุสลิมเป็นเรื่องแปลกเพราะนั่นคือความสามารถของประเทศอิหร่านและพวกเชียร์ในการที่จะสร้างหรือการที่จะฉวยโอกาสหลอกลวงโลกมุสลิมหลายครั้งถ้าเราได้ผ่านมาหลายครั้งแล้วซึ่งบทเรียนจากพวกเชียร์ครั้งแรกอิหร่านคุเมนีปฏิวัติซาอุดิอาระเบียอิสลามปฏิวัติอิสลามโอ้โหโลกมุสลิมเนี่ยวันไหวกันหมดเลยอ่ะกระตุ้นนี่มาแล้วนี่แหละที่เราต้องการนะอุลามะออกมาในภาพคุเมนีเนี่ยโอ้โหนี่แบบนี้การที่ออกทีวีรอมฎอนเนี่ยออกกับสารบันแล้วก็เข้าอ่ะนะโอ้โหนี่นะภาพอุลามะจับปรากฏว่าคุเมนีเนี่ยไม่ทันขึ้นบัลลังก์2ปีนะครับกิจการแรกที่เป็นผลงานที่จะแสดงกับชาวโลกเนี่ยประกาศสงครามต่ออิรัก8ปีงบประมาณ500,000,000,000 ดอลลาร์นี่เป็นต้นไม่ใช่ว่าเราเฉยๆยกย่องสดังบ้างนี่ก็เลวกว่าเรียกว่าโลกถูกหลอกโลกมุสลิมถูกหลอกจากเชียร์นี่มาหลายครั้งครั้งแรกในคูเมนีครั้งที่สองอิรักเนี่ยตอนอเมริกาเข้าไปยึดอิรักพวกซุนนีก็ออกมาต่อต้านมาจิฮาดกันและมีชีอะห์เนี่ยส่วนมากกันเนี่ยเฉยไปยกเว้นคนเดียวมุคตาดัสซัดร์จำได้ไหมมุคตาดัสซัดร์นี่ผมออกมาโวยกับอเมริกาโอ้ยต้องออกนะเราจะจิฮาดนะแต่ตายไปไม่กี่คนนะแต่สุดท้ายนี่ต้องสงบและสุดท้ายนี่ก็ต้องจับมือกับอเมริกาจับมือกับอเมริกาแล้วก็มีความสนิทสนมจนกระทั่งนักวิเคราะห์ชาวอเมริกาคนหนึ่งภายหลังเหตุการณ์ของเลบานอนกับฮิซบุลลาห์เนี่ยบอกว่าโปรดสังเกตนะให้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยให้โปรดสังเกตทหารทุกยุคทุกสมัยนี่นะไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาวุธอย่างเดียวนะทหารนี่นะไปรบที่ไหนไปสงครามที่ไหนอเมริกานี่มาเวียดนามไปที่ไหนไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวนะที่เป็นปัจจัยสำคัญนะมีอะไรอ่ะอาหารคนเนี่ยกินนี่เหรอคนไม่กินเหรออาหารนี่ไม่กินเหรอกินจะส่งอาหารยังไงอ่ะถามครับอยู่นู่นอยู่นี่เนี่ยจุดทหารเนี่ยมีหลายจุดมีส่งอาหารยังไงอ่ะเรื่องอิรักอ่ะหลายภาคเหลือเกินชุนนีเชียร์คือจะส่งอาหารเป็นอาหารยังไงอ่ะมาจากกูเอทอีกนักวิเคราะห์เขาเขียนนะคนนั้นเขียนนะอาหารเนี่ยต้องมาจากคูเวตอยู่ตรงไหนอ่ะตอนใต้และชาวอเมริกันเนี่ยปะทะส่วนมากปะทะกันที่ไหนอ่ะตอนกลางที่อิรักตอนเหนือเพราะซุนนีส่วนมากเกาะอยู่ตรงกลางอ่ะก็ต้องผ่านตอนใต้ของอิรักตอนใต้ของอิรักยังมีใครมีเชียร์โปรดสังเกตว่าอเมริกาเนี่ยทำสงครามสามปีไม่เคยขัดข้องเรื่องอาหารเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะผู้นำของเชียบอกกับจุดจับดานของพวกเชียทั้งหลายเนี่ยอย่ายุ่งคาราวานของเสบียงของอเมริกาก็แสดงว่าพี่น้องซุนนีที่ถูกถล่มจากอเมริกาเนี่ยเนื่องจากด้วยการร่วมมือระหว่างเชียกับอเมริกาเพราะถ้าหากว่าเชียในตักไม่ให้ผ่านขนมนี่นะไม่ให้ผ่านเลยทหารอเมริกาอาหารไม่กินไม่ให้ผ่านเลยเพราะมันมาจากใต้มาจากกูเอ็ดกูเอ็ดขึ้นไปข้างบนก็ต้องผ่านของเชียร์ทหารบอกว่าไม่ให้เสร็จแล้วอเมริกาข้างบนเนี่ยตอนนี้จะไม่อยู่ไม่ได้ที่อาหารกินมีอาวุธแต่ไม่มีอาหารกิน แล้วหาเงินจะส่งไงเอาขึ้นบินมายืนมายนลำบากนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะถามทัพอันเดียวเนี่ยส่งอาหารส่งแล้วพวกอเมริกันใช้ชีวิตแบบสบายสบายนะกินอย่างดีเลยนะอยู่ได้ไงทั้งนี้พวกเชียร์นะระยำขนาดนี้นะและแต่ยังมีระยำมากกว่านี้มุขตบสับเนี่ยที่เรารู้ใช่ไหมว่าพวกเชียร์นี่เขาก็มีเรื่องมหดีเหมือนกันนะเขาเชื่อว่ามีมหดีแต่มหดีของเขาเนี่ยเมื่อพันกว่าปีเนี่ยที่เข้าไปในถ้ำแล้วยังไม่ออกก็ยังรอให้ออกนะก็มีพวกเชียร์ที่เริ่มหลอกลวงชาวบ้านนะมุขตบสับมีคนหนึ่งมีหน่วยกองทัพของเยซัลมาดีของมุคตาบัสซาดรีได้ส่งจดหมายถึงมุคตาบัสซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของพวกชาพวกกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีปัญหาใหญ่ทหารชาของเราเนี่ยหลายหน่วยหลายกลุ่มเนี่ยระบาดในเรื่องติดยาเสพติดเขาจะถามว่ามีทหารบางคนอ้างว่าสูบยาเสพติดกับบุหรี่เนี่ยมีฟัตวาจากท่านว่าอนุโลมให้เสพยาบางชนิดได้ขอให้ตอบได้ไหมเขาก็ตอบว่าน่าเขาบอกว่าใช่ได้ฟัตวาในอันนี้ให้เสพยาเสพติดเพราะข้าพเจ้าได้ไปพบท่านมาดีมาแล้วข้าพเจ้าได้ไปพบท่านมาดีมาแล้วไม่ได้ศึกษาหาดีกันเรื่องนี้ฉะนั้นท่านอิหม่ามมาดีได้อันนี้ได้เสพให้เสพยาเสพติดเนี่ยและกล่าวกับฉันบอกว่าที่ชีฟ้าอุลิลอัสกอมเป็นยาบำบัดสำหรับโรคบางประเภทว่ามัธยบัตุนิลอัฮซานเป็นการขับไล่ความเศร้าโศกว่ามักรับว่ามุกริบัตุนมินอัลรอฮ์มานและทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ว่าอันนั้นฮาลาลุลิเจชีวะอันซารีขอสเต็มเป็นฮาลาลสำหรับกองทัพของฉันและผู้สนับสนุนฉันโดยเฉพาะว่าอินนัมันอาราดารุยตีฟะอะลัยฮิบิฮัชชิตีใครที่อยากจะพบเห็นฉันนี่นะก็เสกยานี้เนี่ยจะได้คือมันมีนะมันมีประทับตาและมีลายเซ็นของมุกตะบะสะดุดตั้งแต่เดือนรอมฎอนปีที่แล้วนะ1426ซึ่งจดหมายนี้นะเอาพูดตรงๆว่าเดี๋ยวเขาส่งกันแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยแต่ยังไม่มีแหล่งที่ยอมรับในอันนี้ทีนี้ผมก็คิดเรื่องแหล่งอะไรที่ยอมรับแบบว่าในจุดหมายเนี่ยเขาบอกว่าสังเกตนะเหตุเขาระบุยุรยาอัดมิตรละอับนาอิลามมาละสติสตุยาให้คนทั่วไปในได้เห็นสตวันที่ว่าอันตะคุณมักซูระตันไบนักได้ได้ชินมาดีเฉพาะกองทัพเนี่ยของไม่ได้ชินมาดีนี่นะที่จะอนุญาตให้เห็นตัวเองปฏิบัติตัวแต่คนทั่วไปเนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ถ้าตัวเนี่ยเปิดเผยแฉเขาก็ต้องปฏิเสธแต่เป็นเรื่องปกติแล้วนะเสพยาเสพติดเนี่ยฮะมันจะไม่ร้ายแรงกว่าจีน่าเชียร์นี่บอกว่าจีน่าเนี่ยฮาลันคือมีการมุตานะมีการมุตานะมันจะคงเรื่องปกตินะครับครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับสุกนี้คุตบ้านาที่นานา5 โมงเย็นก็บินลาดินแดนไปปัตตานีไปบรรยายที่กุลียะแล้วก็วันอาทิตย์ก็บรรยายที่นี่ก็คงในการใครที่สนใจก็เชิญกระทำน้ำมันออกเองนะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็คงไม่มีอะไรนะอาทิตย์หน้าต่างหากนะครับอาทิตย์โน้นก็สุกจะเป็นสุกแรกเนี่ยก็คุณบ้าติดดินแต่วันเสาร์เนี่ยผมจะไปบรรยายที่นครศรีธรรมราชแล้ววันอาทิตย์กลับมาบรรยายเหมือนเดิมนะสัปดาห์แรกก็ที่บ้านอ่า ที่บ้านคุณอนันต์รองตากับคุณอิสาสิจารุนครับที่ต้นเดือนหลังละหมาดอัสรีแล้วก็จะเลิกบรรยายประมาณ6โมงและเดินทางไปนู่นเมื่อสิบบังกะสีที่สมุทรปราการก็ไปบรรยายที่นู่นครับในสมุทรอาทิตย์นะครับก็สุดท้ายนี้ขออนุญาตด้วยคำว่า سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته